दर्श वो एक दिन बाद हो रहा है, दर्श की प्रधान आहुति अगले दिन होंगी, दर्श की प्रक्रिया चतुर्दशी पे ही हो जाएगी। प्रक्रिया कैसे हुई है इसमें? उससे संबंधित जैसे वहां पर दूध की आहुति दधि की आहुति देनी है, अमावस्या में दधि की आहुति देनी है, तो दूध कब निकाला जाएगा? पहले दिन शाम को, तो शाकापहरण होगा, वत्सापनयन होगा, दूध निकालेंगे, गर्म करेंगे, जमाएंगे, ये जो सारी प्रक्रिया है ना, ये गौण उपकर्म जो है, छोटे छोटे जो कर्म है ना, सहायक कर्म है, ये होंगे। मुख्य आहुति तो अगले दिन दी जाएगी, दधि जमेगा जो। और अगर हम इन सब क्रियाओं को अगले दिन ही करें तो फिर कब दूध निकालेंगे, दही, उसके बाद दही कब जमेगा? तो नहीं तो रात्रि में ही, यानी पहले दिन ही कर लेते हैं उसको। तो जो पिंड पितृ यज्ञ की आहुति किसमें दी जाएगी? उसी अग्नि में दी जाएगी ना? पहले दिन, पहले दिन और प्राण में दी जाएगी। परंतु वही जो अग्निहोत्र से अग्नि जो लाए हैं उसी, हाँ, उसी में, उसी में दी जाएगी। दर्शेष्टि की जो अग्नि है, प्रणयन तो दर्शेष्टि के लिए किया गया है, उसी में पिंड पितृ यज्ञ की भी आहुति दी जाएगी। बीच बीच में कहीं ऐसा भी आया है कि प्रणयन दर्शेष्टि के लिए ही किया गया है, पिंड पितृ यज्ञ के लिए नहीं किया गया? हाँ, नहीं किया गया, ये तो ठीक है, उसके लिए नहीं है, लेकिन वो काम में तो आ रही है उसके लिए। मुख्य तो दर्शेष्टि के लिए अग्नि का प्रणयन किया, पर उसकी आहुति भी डल जाती है उसमें, ये कहना चाह रहे हैं। वो प्रयोजक नहीं है, पिंड पितृ यज्ञ उस प्रणयन का प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक कोई और है, पर वो भी होती है वहीं पर ही। नहीं, खैर ये तो हम, चलो इस वे तो, और आप लोग बैठते हो तो 5 बजे तक तो मैं और करूंगा, आगे थोड़ा सा सरल है, मैं कम से कम और कर लेते हैं, 3 पृष्ठ और कर लेते हैं आगे, हैं 5 पृष्ठ करवा देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ रह जाएगा, आगे सरल है थोड़ा सा। तो बारे में अधिकरण इसमें है, पिंड पितृ यज्ञ के लिए एक और समस्या खड़ी की गई कि वो कहाँ पर होगा, क्योंकि दर्शेष्टि दो तरह से होती है, उसमें अमावस्या जो है एक सिनी वाली है और एक कुहुआ है, दो नाम है अमावस्या के, सिनी वाली और कुहुआ, दो नाम आते हैं, उसको बताएंगे अभी। जिस अमावस्या में चंद्रमा दिखाई दे जाता है वो सिनी वाली है, और जिस अमावस्या में चंद्र दिखाई नहीं देता है वो कुहुआ के नाम से कही जाती है, कुहुआ नीचे लिखा है, आगे आगे आएगा। नहीं, अमावस्या तो प्रारंभ हो रही है, तिथियां जो ये जो है ना, ये अमावस्या प्रारंभ हो गई, लेकिन उस दिन चंद्रमा भी दिख गया, अंत पहले अंत में थोड़ा सा चंद्रमा भी दिख गया, तो अब वो है तो अमावस्या की तिथि, लेकिन चंद्रमा भी साथ में दिख रहा है, अब वो अमावस्या सिनी वाली कहलाती है। और फिर एक ऐसी अमावस्या है जिसमें चंद्रमा नहीं हो दिखता है, वो कुहु कहलाती है, या तो बाद वाला दिख जाए, बाद वाला जो यानी प्रतिपदा वाला है तो अमावस्या लेकिन चंद्रमा दिख गया उसमें, ये भेद होता है। तो ये जो पिंड पितृ यज्ञ है वो सिनी वाली कुहु का जब सन्निपात हो, सिनी वाली भी हो और कुहु भी हो, दोनों हो, तो ऐसे में किस दिन करनी चाहिए, किस दिन पिंड पितृ यज्ञ करना चाहिए? तो इसमें है कि उत्तरस्मिन दिने कार्य, बाद वाले दिन करना चाहिए, यहां संदेह हो रहा हो, दोनों आ रहे हो तो पिंड पितृ यज्ञ बाद वाले दिन करना चाहिए, ये सिद्धांति का निष्कर्ष है। तो देखिए 12वां अधिकरण 21वां सूत्र है, उत्तरस्मिन पर्वणि दृश्यमाने प्रतीयेत, अल्प विराम, सन्निकर्षो अभिप्रेतः, ये प्रेतः के पहले जो दो रेखाएं हैं पूर्ण विराम की, वो काट दीजिए, वो प्रेतः के बाद में ले लीजिए। तो बाद वाले पर्व में दृश्यमान होने पर ये प्रतीत होगा पिंड पितृ यज्ञ, सन्निकर्षो अभिप्रेतः, यहाँ अभिप्राय मतलब जो उत्तरस्मिन का है, जब दोनों का सन्निकर्ष होगा उस संदर्भ में। तो भाष्य देखिए, द्वे अमावास्ये, अमावस्या दो प्रकार की होती है, सिनी वाली कुहुश्चेति, सिनी वाली और कुहु दो प्रकार के। दृष्ट चंद्रा सिनी वाली, जिसमें चंद्रमा दिखाई दे वो सिनी वाली है, क्योंकि अमावस्या का नाम जो है वो शुरू हो गया 14 तारीख चतुर्दशी को ही,

आवसत्य अग्नि गृह अग्नि में प्रयोग कर रहे हैं तो वो नाम आ करके प्रयोग हो जाए, ये वह कहलाता है होगा। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम रोहित जी, आप सारा लिख